Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi semî'il alîm mineşşeytânirracîm. Rabbi a'udhu bike min hemezâtişşeyâtîn ve a'udhu bike rabbi en yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lâm mîm. Zâlikel kitâbu lâ raybe fîh. Hüden lil muttakîn. Sadakallâhul azîm. Allahümme enfe'nâ bil Kur'ânil azîm. Mebârik lenâ fîh. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullâhel hayyel kayyûm. Hassantukum bil hayyel kayyûm illezî lâ yemûtu ebedâ. Ve defa'tu ankum es-sû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bütün dinleyicilerimizi ve bizleri her türlü afetlerden, musibetlerden, felaketlerden muhafaza buyursun. Bu iman kelimesini koruyarak muhafaza edin. İşte bu koruma meselesinde salih ameller devreye girer ama yine de bu kişi, biz doğruları anlatmak durumundayız. Emirleri tutmasa da, yasaklardan kaçmasa da, bak şimdi. Yani ne demek? Ehl-i sünnete göre konuşmak durumundayız. Hiçbir namaz kılmasa da, alnını secdeye koymasa da, oruç tutmasa da, hacca gitmese de, zekat vermese, bak neler konuşuyoruz değil mi? Peki yasaklardan kaçmasa da bu ne demek? İçki içse de, kumar oynasa da, zina yapsa da, yalan konuşsa da, say. E ne olur? Allah'ın emirlerinin farz olduğuna inanır. Ama tembelliğinden, gevşekliğinden yapmaz. Efendim, Allah'ın yasaklarının haram olduğuna, Allah Teala'nın bunları yasak ettiğine inanır. Ama nefsine uyar, dayanamaz. Bunlara düşer. Bir durumda ise biz buna kafir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü bize göre iman şart nedir? Kalple tasdik, dille ikrar. Amel imandan bir cüz değildir. Ehl-i sünnet itikadımıza göre bizim amel imandan bir cüz değildir. Yani dolayısıyla bir insan namazın farz olduğuna inanarak namaz kılmasa da inandığı için mümindir. Ama bir insan namaz kılsa da namazın farziyetine inanmazsa mümin değildir. Çünkü inanç beyinde biter, kalpte biter, zihinde biter. Uzuvlara hiçbir şey yansımayabilir. Dille ikrar bile, tabii ki bir zoru yoksa mutlaka şarttır ama dilsizde ikrar bile söz konusu değildir. Çünkü dilsiz nasıl konuşacaktır? Dolayısıyla bütün mesele kalpte biter. İnanç mekanizması, tasdik, doğrulama, bu böyledir kararını verme, beyinde biter. Ne kadar kolay şimdi, görüyor musunuz? Takvanın birinci basamağı. Efendi Hazretlerimiz buna ne kadar önem veriyordu, nasıl anlatıyordu? Neden? İnsanlara zor gelmesin diye. Çünkü adam şimdi, ya namaz, oruç, hac, zekat, işte ibadetler, şunla ben dayanamam, yapamam derken, ya bari iman et gel. Gel kardeşim, bir şey söylemiyoruz, gel buyur. Ne var? E bari inanma bazında, beyin olarak, fikir olarak, kalp olarak, bak Allah var, kitapları var, peygamberleri var, ahiret var, öleceğiz, dirileceğiz. Evet, ahirette zarar verecek şeyler var. Fayda verecek şeyler var. Bunları, inan bunlara. Tamam, inandım. E işte o zaman akıl neyi emreder? Tabii ki kar getirecek şeyleri yapmayı, zarar getireceklerin sakınmayı emreder. Ama tabii insan bazı kere aklına göre hareket edemez. Hislerine göre, duyularına göre, nefsine göre, şeytana göre hareket edebilir. Ama biz ona diyoruz ki bunu muhal gibi görme, imkansız gibi görme, çok zor bir şey gibi görme. Hiç olmazsa gel birinci basamağı adımını at. Dolayısıyla yani hakikaten özellikle de bizim Efendi Hazretlerimiz çok sıkı olarak tanınır. Bu yolda tabii çok mutaassıptır hakikaten. Ama mübarek insan bütün insanlığın kurtuluşunu düşündüğü için adama ya ne yapıyorsan yap, gel iman et. Hangi günah işliyorsan tamam ve bırakamıyorum. Bırakma canım. E öyle denir mi? Ya denmez mi canım? Hiç olmazsa iman etsin kardeşim. Müşrik mi olsun, dinsiz mi olsun canım? Ne yapalım? Gel. Namazın farz olduğuna inan, orucun farz olduğuna inan, haccın farz olduğuna inan, zekata inan. İçki, kumar, faiz, fuhuş, bunlara haram olduğuna inan. E bir şey yapamıyorum. Ya yapamasan da gel be kardeşim, bir dinle, bir anla, bir inan ya. Ha birinci basamağı adımını attın mı? Takvanın ilk basamağındasın. Yani ne demek? Müvekkat azap için konuşamıyoruz. Yani bir zaman için günahların miktarınca yanar mısın, yanmaz mısın? Orada da kesin bir şey ehl-i sünnete göre konuşamıyoruz. Ama Eğer bu imanını koruyarak ölebilirsen şartını koşmak durumundayız. Çünkü neden? İmanda muteber olan son nefestir. İnsan 70 sene, 80 sene Müslüman yaşayıp son anlarında kafir ölebilir. İnsan 90 sene kafir yaşayıp son anlarında mümin ölebilir. Son anlarında derken hepten ahireti gördüğünde, yani melekleri gördüğünde yaptığı iman muteber değildir ama yani ölümüne yakın zamanlarında dönüş yapabilir ve yapanları da görüyoruz. Demek ki eğer bu inancı muhafaza ederek ölebilirsen biz sana kafir demiyoruz, Müslüman diyoruz ve ahirette durumun ne olur? Durumun ne olur? Ben bilmiyorum ki benim durumum ne olur, senin durumunu söyleyeyim. Ama ehl-i sünnet itikadını söylüyorum sana. وَمَنْ يَمُتْ وَلَمْ يَتُبْ مِنْ ذَنْبِهِ فَاَمْرُهُ مُفَوَّضٌ لِرَبِّهِ Tevbe edersen zaten kabul olursun, affolursun. Günahların da sevaba dönmüş olur. Ha tevbe de edemeden, o günahlara ısrar ederken ve o emirleri terk etme vaziyetindeyken ölüm gelip çatmış olabilir. Bu büyük bir tehlikedir. Çok büyük bir tehlikedir, Allah muhafaza etsin. Ama inanç korunduysa, iman korunduysa, tasdik korunduysa, birinci basamakta kalınabildiyse, tutunabildiyse insan, hiçbir tevbesiz dahi Allah'ın huzuruna çıksa yine de Allah ona kesin azap edecek denemez. Çünkü onun işi Allah'a ısmarlanmıştır diyoruz. İsterse azap eder, isterse affeder. Ama azap ederse de ne diyoruz? Sonsuz azap etmez. Günah miktarı yanabilir. Bazı günahlarından geçebilir, bazı günahlarını azap edebilir. Bütün günahlarını da affedebilir. İnne Allah'a yaghfiru zunube cemi'a. Allah topluca bütün günahları affedebilir. Şirk dışında, imansızlık dışında. Bazılarını affedip bazılarına ceza verebilir. Efendim, bazı dostlarının şefaatine mazhar kılabilir. Kabirde, mahşerde çektirdiği sıkıntıları, musibetleri Rabbimiz Tebareke ve Teala kefaret sayabilir. Kulu cehenneme gitmesin diye önceden bazı şeyler çektirerek efendim o imanla onu cennete sokabilir. İlk giren zümreyle. Ama tabii ki amelsiz, yani namazsız, oruçsuz, haçsız, zekatsız, emirleri tutmadan, yasaklardan kaçmadan da böyle bir elini kolunu sallayaraktan hesapsız azapsız cennete girmek pek duyulmamıştır yani. Kitaplarda, rivayetlerde de böyle pek eşi benzerine rastlanmamıştır ama yine de ehl-i sünnet itikadı neye dayanıyor? Allah'a hiçbir şey vacip değildir. Kimse Allah bunu böyle yapacak diyemez. Yapmalıdır diyemez. Yapmazsa olmaz diyemez. Ve yecuzul ukabu ale's-sagira ve lef'u ani'l-kebira diyor ehl-i sünnet itikad metinlerimiz. Küçük günahı azap edebilir, büyük günahı affedebilir. İcabında namereme bakmaktan bir adama azap edebilir, öbürünün de zina suçunu affedebilir. Yani burada kimse Allah'a müdahale edip de bu nasıl iştir diyemez. La yüselü amma ef'al, yaptığından sorumlu tutulamayan tek zat odur. Hepimiz sorumluyuz, mesul durumdayız. Onun için tabii ki Rabbimiz Tebareke ve Teala ne yapacağını, ne yapmayacağını, kime ne yapacağını, hangi amele ne karşılıkta bulunacağını da beyan etmiştir. Şimdi fal açar gibi, fal bakar gibi, yani efendim ne olacak acaba falan diye hepten de bir muamma söz konusu değildir. Yani Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de her şeyin karşılığını beyan etmiştir. Onun için biz buna iman ederek hareket etmeliyiz. Ama ne dediğimi anlayabildiniz mi acaba? Muvakkat, geçici azaptan belki kurtaramaz. Yani sırf imanla, kuru kuruya bir imanla, sadece la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözüyle ölebilen, ölebilen tabii. Yani yaşaması lazım, yaşadığı sürece onu koruyabilmesi lazım, son nefesten geçirebilmesi lazım tabii. O bir çok önemli bir geçittir. Tabii amel etmeyenler için de çok tehlikeli bir geçittir. Ama olabilir, mümkündür, vuku var yani. Muhalden bahsetmiyoruz. O zaman bu kişiye mümin diyoruz ve takvanın birinci basamağında ahirete çıkmış bulunuyor. Bu yüzden kendine ahirette zarar verecek şeylerden korunmuş oluyor birinci anlamda. Ne anlamda? Ebedi azaptan korunma anlamında. Yani bu insan imanını kurtardığı için hiç kimse, ne kadar da günah olsa bu kişinin, hiçbir Allah'ın kulu, hiçbir alim bu ebedi cehennemde kalacak fetvasını veremez. Verirse kendi cennete giremez. Çünkü Kur'an'la sünnetle çatışmış olur. İmanlı ölen cehennemde ebedi kalmayacaktır. Çünkü imanın karşılığını görecektir, cennete girecektir. Hiçbir amel olmasa da iman en büyük karşılıktır. İman en büyük mükafat isteyen bir fazilettir, meziyettir. Bütün amellerin kabulü imana bağlıdır. Adam imanını kurtarabilmiştir, imanını koruyabilmiştir. Hele ki ameli salih işlemeden imanını koruyabilmek daha da zor iştir. Bu itibarla bu kişi sonunda, eninde sonunda, eninde sonunda derken mutlaka cehennemde bu adam binlerce sene yanar. O mutlaka lafı yanlıştır. Yanabilir denebilir. Ama yine de işi Allah'a kalmıştır denmelidir. Ama tabii ki Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet ve hadislerde de Müslümanlardan da cehenneme girecekler, günahların cezasını çekecekler olduğu bildirildiğine göre Ne cehenneme hiçbir Müslüman zerre kadar imanı olan cehenneme girmez denemez. Ama cehennemde kalmaz denir. Mutlaka çıkacaktır denir. Onun için birinci basamakta, takvanın birinci basamağında sadece ne var? Kuru kuruya mücerret, soyut bir iman ve tasdik ve inanç var. Ama amel noktasında hiçbir kıpırdanma yok. Yine de iman var diyoruz. Yani bunu o kadar uçuk kaçık bir misal verecek olursak yani, son noktadan, zirveden bir örnek size verecek olursak ki artık o kadar anlayın ki yani, hiç ondan sonra üzerine konuşmak gerekmesin. Tabi mektubattan İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin verdiği bir misal çok da açık. Ve İmam-ı Azam ve Ebu Hanife Hazretlerinin başına gelen bir suale efendim cevabında adam geliyor Ebu Hanife radıyallahu anh'ın ilim meclisine. İmam Muhammedler, İmam Yusuflar, İmam Züferler, bütün müçtehitler onun talebesi yani. Ya imam diyor, bir adamın durumundan soruyorum. Bu adam babasını öldürmüştür. Öz babasını öldürmüştür. Bak normal katil de değil, babasının katilidir. Sonra başını keserek ayırmıştır ve cesedinden. Nedir bunun da sebebi? Kafatasını oymak için. Bu kadar gaddar ve zalimdir. Kafatasını oymuştur, içine şarap koymuştur. İçkiyi de babasının kafatasında içmiştir. Daha da yetmemiştir. Bir de gidip annesiyle zina etmiştir. İmam-ı Rabbani mektubatta bunu söylüyor. İtikatta müçtehit bu zat. Ya İmam-ı Azam söylüyor bunu zaten. Esas müçtehit o da. İmam-ı Rabbani naklediyor. Dikkat edelim yani. Bizim anlayışımız nedir? Biz öyle önüne gelene gavur demiyoruz. Biz öyle bağnaz değiliz, tutucu değiliz. Biz mertebeleri, basamakları biliyoruz ve o dereceleri, meratibi koruyoruz. İman ne diyoruz size? Sadece beyinle alakalı, kalple alakalı. Bak, bütün talebeleri dikkatle cevap beklerken, acaba İmam-ı Azam Efendimiz ne diyecek? Bu adamın durumu nedir? İmam-ı Azam cevap veriyor. Bu adam, bu yaptığı işlerin hepsinin haram olduğuna, günah olduğuna, Allah tarafından yasak olduğuna iman ederek, inanarak, tasdik ederek bile bile bu günahı yaptıysa, bu günahları, günahlar zinciri, bunlar işlediyse yine de mümindir, müslimdir, kafir değildir deyince bütün talebeler ooo bir sesler yükseliyor. Ne oluyor buyuruyor? Neyi anlamadınız? Anlatayım. Tek tek izah ediyor. Ayetler ve hadisler ışığı altında o kişinin kafir olmadığını ispat ediyor. Tabii zaten İmam-ı Azam bu. Neyi ispat edemez ama zaten yanlışı ispata kalkmaz da onun için. Hiçbir günah sahibini dinden çıkartmaz. Yine Ehl-i Sünnet itikadının metninden, Taftazani'den okuyorum size. Vel kebîratü lâ yuhricül abde minel imâni ve lâ yudhilü fil küfr. En büyük günah olsa, günahların en büyüğü olsa, işte şu anlattıklarımdan da daha büyük bir günah herhalde tasavvur edemezsiniz. Zihinlerinizde bile canlandıramazsınız. Ne kadar düşünseniz. Yani şu anlattığımdan daha büyüğü yoktur herhalde. Yine de kulu imandan çıkartmaz. O zaman takvanın birinci basamağı neymiş? Takvanın ilk mertebesi imanmış. Bu imanı kazanan insanlar ve koruyan insanlar ta ölünceye kadar muhafaza edebilip imanla çene kapamak nasip olan kullar ne kadar da günahkar olsalar, hiç tevbesiz olsalar, bir kere bile secdesiz olsalar, bir orucu, bir zikri bile olmasa, artık say da say, günahtan istediğini say, efendim emirleri tutmama itibariyle neyi konuşacak olursan konuş, biz buna inandığı için mümin demek mecburiyetindeyiz ve takvanın birinci basamağında görmekteyiz. Ne demek birinci basamağında? Evet, ahirette kendine zarar verecek şeylerden sakınmış. Ama ne manada sakınmış? Belki muvakkat azaptan korunamamış. Cehenneme girecek, cezalarını çekecek. Ne kadar azaplar çekecek? Kabir azabı, cehennem azabı çekebilir bu. Çünkü çok günahı var. Ama ebedi kalma noktasında, sonsuz yanıp hiç çıkamama durumunda bir azaptan kendini koruyabilmiş. İmanını kurtarabildiği için. Bundan dolayı ne kadar kolaylık var. Cehennemde ebedi kalmamak için ne kadar imkanlar var. Şimdi bu dersleri dinlemeyip, İslam'dan nasibini almayıp da efendim yarın ahirete Allah muhafaza imansız çıkarak, helal haram diyerek, haram helal diyerek, iman şartlarını ihlal ederek, yani inanç noktasında ihlal ederek efendim cehennemde ebedi kalmak. Ondan sonra fehel ila hurucin min sebil. Ya Rabbi yandık, ya Rabbi yandık. Var mı çıkışın bir yolu diye Kur'an-ı Kerim'de cehennemdekilerin dedikleri sözler naklediliyor. Yani bu şekilde feryadu figan etmenin ne manası var ya? Bu kadar kolay ya. Kılını kıpırdatmadan, parmağını kıpırdatmadan ya. İman edeceksin kardeşim. Beyninden, kalbinden, aklından, fikrinden inanacaksın. Bunu da mı yapamayacaksın ya? O zaman nasıl olacak? Yani yarın ahirette Allah Teala adama soracak. Bu kadar mal verdin, mülk verdin, zekat vermedin, şunu yapmadın, bunu yapmadın. Şimdi kulum, bütün dünya senin olsaydı ve som altından olsaydı, yerle gök arası dolusu altına, mücevhere sahip olsaydın, şu ateşi görüyorsun ya, şimdi seni atacağım. Bu ateşten kendini kurtarmak için hepsini fidye olarak verir miydin? Vermez olur muydum ya Rabbi diye. Kur'an-ı Kerim'de bu hususta ayetler de çok var. Yeryüzünün dolusu bir misli de beraberinde. Hepsi onlar için olsa. Leftedev bir misliyle azabı yevmel kıyam. Kıyamet günü azabı felaketi görünce, adam ne diyorum sana, yakın tehlikeyi görünce ne vermez? Yanacak, göz göre göre atılacak. Hepsini verirler Allah buyuruyor. Peki bu söze karşılık Rabbimiz ne bulacak? Kedep de yalan söyledin diyecek. Ya Rabbi yalan olur mu, hepsi benim olsa verirdim. Tabii varsayım, zaten yok ki. Bir şeysi de yok ama niye yalan söyledin? Biliyor musun Mevla buyuracak? Lekad seeltüke ehvene min zâlike. Ben senden yeryüzü dolusu altın istememiştim ki. Ben senden efendim yapamayacağın şeyleri istememiştim ki. Çok daha kolay şeyler istemiştim. Febeyte illeşir. Ben sana dedim ki iman şartlarına inan kardeşim. Hiçbir şey yapamasan da oturduğun yerde inan dedim sana. Sen illa da tutturdun, Allah'a ortak koşacağım. Helal haram diyeceğim. Allah ne karışır? Kur'an ne karışır? Şu ne olur? Bu ne olur? İnkara gittin. E niye inkar ettin ya? Bu kadar kolay bir din gönderdim sana. Takvanın birinci basamağı ne kadar kolay arkadaşlar. Ne kadar kolay da koruması hiç de kolay değil. Çünkü bina atılmaya, üzerine bina çakılmayan efendim boş temeller mururu zamanla kendi kendine kapandığı gibi, tabii salih ameller olmadan da kuru kuruya iman çok da kolay korunamaz. Bir şekilde efendim kapanmaya yüz tutar, Allah muhafaza. Onun için emirleri tutmayıp yasaklardan kaçmadan son nefese kadar takva kelimesini muhafaza etmek, imanla son nefesi bitirebilmek çok zor. Hayatı boyunca zikreden, şükreden, takva geçinen, takva görünen insanların bile çoğunun son nefesinde tehlikeye düştüğü, kelime-i tevhid okuyamadan öldükleri hakkında bunca kıssalar, rivayetler okunurken, dinlenirken, değil mi efendim? Hiç ya Allah lillah dememiş adamın da yani sonuna kadar bu işi götürebilmesi. Zordur bak, ama zordur başka, imkansızdır başka yani. Yoktur denemez. Onun için birinci basamak iman basamağıdır. Şimdi İkinci basamak, birinci basamak korudu mu? Takva korunma, korunma. Bir korunma sağladı mı? Sağladı. Neden korunma sağladı? Geçici azaptan kurtaramasa da sonsuz azaptan kurtardı. Ama geçici azaptan da imkanı yok, kurtaramaz demiyoruz. Ondan da kurtarabilir. Hiç cehenneme uğratmaya da bilir Allah. Ona bir şey demiyoruz biz. O Allah'a kalmış diyoruz. Ama kesin konuştuğumuz ne? İmanla ölen men mâte min ümmeti ilâ üşrükü billâh şeyen dehalel cennet. Allah'a ortak koşmadan ölebilen ümmetim cennete girdi. Ha tabii ne var? Direkt mi girdi? Cehennemden çıkıp mı girdi? Neler çekti de mi girdi? Ayrı dava. Ama şirk üzere değil de iman üzere ölebilen cennete girdi. Men kâle la ilâhe illallah dehalel cennet. Kelime-i tevhid okuyan, tabii iman şartlarıyla birlikte, yani inancını koruyan cennete girdi. Bu hadisleri şimdi anladınız mı? Onun için yahrucu minennâr men kâne fî kalbi mithkâlu zerretin min habbetin min iman. Bir tane kadar buğday tanesi, ondan aşağı indiriyor, arpa tanesi ondan aşağı iniyor. Zerre kadar, toz kadar, mikrop kadar, göz görmeyecek kadar ufak zerreler, atomlar kadar bile imanı olan cehennemden çıkacaktır. Şimdi anlaşıldı mı bu kadar hadis-i şerif? Birlikte düşündüğünüz zaman bunların hepsi Buhari, Müslim, Kütüb-i Sitte hadisleridir. Çünkü iman noktasında konuşuyoruz. Dolayısıyla çok sağlam kaynaklara dayanarak konuşmamız gerekiyor. İtikadi konulardan bahsettiğimiz için. Bu itibarla birinci basamak bu. İkinci basamak nedir? Birinci basamakla beraber. Zaten bundan sonra iki basamak birinci basamak olmadan olmaz. Çünkü imansız ikinci basamağa çıkılmadığından merdiven basamak basamak demişler. Yani birincisi olmadan ikinciyi hiç konuşmayalım zaten. İmanı temin ettikten sonra ikinci üstünlük olarak takvada bir yükselme ve kemale erme olarak ikinci basamağı ulema beyan ederken ne buyuruyorlar? Birinciyle beraber yani imanın yanı sıra salih ameller işlemek. Yani emirleri tutmak, yasaklardan sakınmak. Tabii emirleri tutup yasaklardan sakınmak da biraz birbiriyle alakalıdır. Yani icabında emir tutmak yani emirle yasak da mütelazimdir. Birbirinden pek ayrılmaz. Yani namaz kılmak varsa kılmamak da haram oluyor zaten. Oruç tutmak varsa tutmamak da haram oluyor zaten. Dolayısıyla haramlardan sakınmak, yani tek kelimeyle de bu birbirini kurtarıyor. Haramlardan sakınmak. Çünkü namaz kılmamak da haram ya. Oruç tutmamak da haram ya. Öbür taraftan bakarsan zina yapmak haram. Dolayısıyla yapmamak farz. Yani bunlar birbirinden ayrılmaz olarak düşünülüyor ama fazla izah için konuşuyoruz. Emirleri tutmak, yasaklardan kaçmak. Yani 5 vakit namaz, İslam şartları en baştaki emirler. Ramazan-ı Şerif'te oruç. Zengin olanlar için, nisaba miktar olan bazı özel şartlara haiz olanlar için. Hac ve zekat. Bunlar İslam şartları. Bunların yanı sıra tabii büyük günahlar var, onlardan sakınmak. Haramlar var, onlardan sakınmak. Allah-u Teala'nın bazı diğer emirleri var, bunları yerine getirmek. Bunlar takvanın ikinci basamağı. Bunun kazancı ne? Getirisine. Her şeyde olduğu gibi siz hemen sonuç nedir diye merak ediyorsunuz. Bunun getirisi çok büyük. Bunda hiç risk yok. Çünkü İmanla beraber, birinci mertebeyle beraber, ikinci basamağa adımını atıp, emirleri tutup yasaklardan kaçarak yaşayıp ölebilen, sonsuz azaptan zaten kurtulduğu için birinci basamağa sahip, müvekkat azaptan da, geçici azaptan da kurtulma müjdesine nail olur. Yani cehenneme uğramadan, inşallah cehennemin sesini nefesini bile işitmeden, kabirden çıkar çıkmaz hiç üzücü bir şeyle karşılaşmadan, duhul evveliyle ilk giren zümreyle hesapsız azapsız inşallah girmek nasip olur. Ya bu çok büyük bir müjdedir. Cehenneme en ufak bir girmek, bir anlık bile girmek büyük bir risktir. Bunu kimse göze almamalıdır. Ben imanımı kurtarayım da girersem biraz girsem çıkacağım nasıl olsa falan. Bunlar konuşulacak laflar değil. Bunlar cehenneme inanmamaktan gelir Allah muhafaza. Yani cehennemi önemsememek anlamına gelir. Allah'ın azabı. İnne azâbe rabbike kâne mahzûra. Rabbinin azabı çok sakınılacak bir şeydir. Bu ayeti okuduğu din duydukları anda sahabe-i kiram düşüp bayılıyorlardı canım. Çok sakınılacak bir şeydir. Çünkü cehenneme diyor en az girip çıkacak insan hakkında hadis-i şerifte en fazla giren Müslümanlardan en fazla kalan ne kadar kalacak meselesinde ulemadan birisi çok araştırma yaptım diyor. Bu hususta bir müddet ve son süre azami müddeti bulamadım rivayetler arasında. Çok araştırmam neticesinde İmam Gazali Hazretleri'nin eserlerinden birinde rastladım ki diyor. Tabi eserlerin bazısı da matbu değildir. Çoğu bazı eserlere kavuşmuş da değiliz şu anda. Bir eserinde gördüğüme göre 7000 seneye kadar cehennemde yanacak Müslüman var. Demek ki cehennemde Müslümanların tabakası en üst tabakadır. Çıkışa yakın olsun diye ve azapları hafif olsun diye. Tabi cehennemde onlara da özel muameleler var. İman şereflerinden dolayı zincirlenmeyecekler, tasmalanmayacaklar, bukalanmayacaklar, yüzüstü süründürülmeyecekler. İman şerefinden dolayı yani... Efendim hakarete uğramayacaklar, ihanete uğramayacaklar vesaire. İmanın çok büyük şerefi var, çok büyük getirileri var, kazançları var. Ayrı dava. Kalp ameli beden amelinden çok üstündür. Çünkü kalp ameli bu. İman. Bu itibarla daha bu usta çok, bu hamur çok su kaldırır. Yani bu konu çok mevzu daha ister ama kısaca özetliyoruz. Demek ki bir kere bile girmeyi göze almamak lazım. 7000 sene yanan var, 6000 sene, 5000 sene, 100 sene, 200 sene. Bu 100 sene, 200 sene kolay mı konuşuluyor kardeşim bak? Yaşadık daha 40 yaşta yeri geldik yani. Bu kolay mı 50 sene, 100 sene, 10 sene, 20 sene kolay mı kardeşim? Yanıyorsun bu yani, yanıyorsun. Hapishanede gibi böyle havasız kalmıyorsun, yanıyorsun. Onun için en az azap diyor, bir sokulup çıkarılacak diyor. Bir sokulup böyle tüsülenecek gibi, tavuğun tüylerini tüsüler gibi bir sokup çekmek gibi. Ama diyor kömür gibi çıkacak diyor. Yani bir sokup çıkarılmak, kömür gibi çıkmak var yani. Bunu insan göze alır mı canım? Ne lüzum var emirleri de tut yasaklardan kaç. O sonra dünya saadetinde buna bağlı. Yani emirleri kırarsan içki içtin, kumar oynadın, zina ettin bilmem. Hasta olacaksın. Sağlığın bozulacak. Aile huzurun bozulacak. Düzenin bozulacak. Toplumun sosyal düzeni bozulacak. Vesaire. Dünya cehenneme dönecek yani. Mübarek insan, İslamiyet'in sana hangi zararlı emri var? Hangi faydalı şeyi yasağı var yani? Her emrinde bir fayda, sana ait bir fayda var. Her yasağında sana ait bir zarar var. Hem dünya cennet olacak hem ahiren cennet olacak. Şimdi böyle direnerekten, isyan ederekten. Ne olacak? İki cihanda da sıkıntı olacak buna. Ne lüzum var? Ama gel de nefse anlat. Anlamıyor ya. Anlamıyor. Onun için ikinci basamakta Allah'ın izniyle risk yok. Bu takva hangi zararlardan kurtarıyor? Ebedi azaptan zarardan kurtardığı gibi Geçici azaptan da kurtarıyor. Bir dakikalıktan da kurtarıyor. İki dakikalıktan. Bırak 7000 seneyi. Hiç cehennem yüzü göstermeyecek inşallah. Evet. Bunun bir de üçüncü basamağı var. Üçüncü basamak iddialı bir basamak. Yani üçüncü basamak hakikaten yani herkesin konuşacağı bir şey bile değil. Yani tabii laf sırası geldi. Mecbur konuşacağım kısaca. Yoksa yani bizi çok aşan bir konudur. O da kalbini Allah'tan başka bütün dertlerden, isteklerden, dileklerden, sevinçlerden, korkulardan korumak. Bu takva zirve. İşte savmı siva eyleyenin iftarı vasılı haktır dedi. Hak peygamberi buyurduğu gibi efendi babamız. Yani Allah'ın gayrı her şeyden oruç tutuyor. Yani nasıl oruçlu adam yemeden içmeden iftara kadar oruç tutuyor. Bu da ölünceye kadar Allah'tan gayrını düşünmüyor. Bunun da yolu var işte tasavvuftur. Hindi gibi oturup da düşünmekle olmaz. Her şeyin bir yolu var, mürşidi var, üstadı var. Tasavvuf yoluna intisab ile verilen vazifelere ve vakti vaktine şartlara riayetle yerine getirilerek bunu da kazananlar var. Biz kazananlardan değilsek de rahmetli Halil abimizin, efendi babamızın oğlu, Allah rahmet etsin, çok güzel bir lafı vardı tabii. Ben o lafı hiç unutamıyorum. Yani dedi, treni kaçırdık ama garajda bulunduğumuz için binenleri gördük derdi, biliyor musun? Hani biz kazananlardan değilsek de kazananlardan bazılarını tanıyanlardanız. Ve kazanılabiliyormuş, bunu da anlayanlardanız. Hani bu muhaldir, olmaz. Böyle bir şey şu anda yok. Öyle evliya kalmadı falan. Bu laflar muhal. Dünya durdukça Allah'ın dostları bakidir. Onun için yani kazananlar var. Biz de şimdi kazanamadığımız bir şeyi konuşmamak anlamında çekince yapamayız. Çünkü ne diyor? Siz kazanamadınız. Delel tükeye hâze alâ kenzi maksadın fe inene le mebluh le alleket tebluh İmam Rabbân. Ben sana hazinenin yerini gösterdim diyor. Belki benim gücüm yetmez. Ben ulaşamazsam da ola ki sen ulaşırsın canım. Ben yine sana defineyi söyleyeyim. Üçüncü basamakta takva. Allah'ın gayri bütün düşüncelerden korunmak. Buna fenafillah deniyor. Allah'ın sevgisinde, nurunda kendini eritip bitirmek, yok etmek, benlikten geçmek, enaniyetten geçmek, ben düşünmemek, ben diyememek, kendini kaybetmek yani. Sırf Rabbini görmek. Sen çık aradan kalsın yaradan sırrına ermek. Yani bu acayip bir şey tabii. Bu adamlar hiç mi yemiyor, içmiyor, oturmuyor, kalkmıyor, yaşamıyor mu canım bunlar, ruh mu bunlar? Sen de anladığın gibi değil kardeşim. İmam Masum Hazretlerine, İmam Rabbani Hazretlerimizin bir oğlu, hem silsilemizdeki halifesi, ona sordular. Sizin Allah'la irtibatınız nasıldır? Bağlantınız, nispet deniyor ona. Bağlantınız nasıldır? Devamlı akan ırmak gibidir buyurdu. Yani ne demek? Ara sıra o ırmağa da çer çöp düşerse de, yani beşer olmak hasebiyle herkesin içine bir şey, fikir gelir, bir ihtiyacı hasıl olursa da, ırmağın akışını durdurmadığı için düşmemiş hükmündedir. Yani benim Allah'la olan irtibatımı kesmediğinden, benim de karnım acıkabilir. Burası sıcak olur, ben de terleyebilirim yani. Hani bir serine gitsem içimden geçebilir. Çocuğum bir şey der, benim aklıma takılır mesela. Ama devamlı akan ırmak gibidir. Yani ara sıra ırmağa da çer çöp, yaprak toprak düşse de akışı kesmediğinden dolayı düşmemiş gibidir. Ha burada tehlike nedir? Suyun dar olursa, ırmağın suyun az olursa, en ufak bir taşla toprakla tıkanırsan o bitti işte. Ama tabii ki onda her laftan rencide olursan, önüne gelen sözden, kelamdan, efendim şeyden, her şeyden nem çıkarırsan, efendim o şöyle dedi, bu yan baktı, şu şöyle oldu, kalbin onlarla meşgul, sevdiklerinden, kızdıklarından yatıyorsun kalkıyorsun, hiç Allah'tan haberin yok. Tabi o zaman senin suyun dardır. Bir taşla bulanır. Arif gibi berencet ten kâbesten öz. Efendi Hazretleri okurdu. Allah'ı biliyorum diyen adam diyor, en ufak bir şeyden rencide oluyorsa suyu dardır, suyu az. Onun için bol suyu olan ırmakları öyle çer çöplen, toprakla, yaprakla tıkatabilir misin? Demek ki Allah'la o irtibatı sağlayanlar da kesintiye uğramadan Mevla ile meşgul oluyorlar. Bu itibarla üçüncü basamak, efendim ilk iki mertebeyi elde ettikten sonra kalbini Mevla Teala'dan meşgul edecek, alıkoyacak, engelleyecek her şeyden sakınmak. Evet bu tabii ki ikinci basamakta velevenne ehlel kura amenu vettekavle fettehne aleyhim berekatim minessema vel ard. İşte kullarımız, şehirliler, köylüler hakkıyla inanıp hakkıyla sakınsaydılar, emirleri tutup yasaklardan sakınsaydılar, gökten yerden bereket kapılarını açardık, dünyayı cennete çevirirdik. Gündüzleri güneş çaldırırdık, geceleri yağmur yağdırırdık. Ayaklarını çamura değdirmeden öyle mahsuller, öyle bereketler verirdik ki yani yemekle değil dökmekle bitiremezlerdi. İkinci basamak. Ama üçüncü basamak. Ya eyyühellezine amenu tekullaha hakka tukati. Ey inananlar, Allah'tan hakkıyla sakının. Nasıl sakınmak gerekiyorsa öyleyse sakının. Geçen hafta izah ettim yalnız. Hakkıyla sakının deyince mafsallar kesildi. Sahabe-i kiram bile artık konuşamaz hale geldi. Ama fettekullaha mestadatun. O zaman gücünüz yettiği kadar sakının bari ayeti inince. Oh dediler. Çünkü hakkıyla sakının deyince bu tabii herkesin erişeceği bir iş değildi. Çok zor bir iştir. Ama hakkıyla sakınmak yine bize emrediliyor. İşte bu hakkından gelenler var. Hakkıyla yerine getirenler var. Bunları da inkar etmek yerinde olmaz. Mevla'ya bu şekil yönelmek. İşte hüdellil muttakîn. Şimdi anladın mı? Kur'an takva sahiplerine hidayettir. Nasıl hidayettir? Birinci mertebede olana ona göre hidayettir. Emirlerini tutup yasaklardan kaçan ona göre hidayettir. Allah'tan gayrı her şeyden uzak durup da kalbini Mevla'ya bağlı ona göre hidayettir. Herkes işte Kur'an bir okyanus düşünün. Efendim herkes geliyor. Tabakla gelen var, bardakla gelen var, kazanla gelen var. Efendim koca bir tankerle gelen var, koca bir gemiyle gelen var. Herkes kabına göre doldurur gider. Kur'an herkese hidayettir ama kimine hakikaten gerçek manada hidayettir. Allah dostları bu anlamda takvayı değerlendirmişlerdir. Tabii burada çok daha sözler var. Misaller var, örnekler var. Bu saat itibariyle sohbetimizi neticelendiriyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Haftaya inşallah çok güzel tariflerle takvayı anlayacağız, anlatacağız. Ve çok güzel örneklerle. O takva sahiplerin neler yaptığını bir dinlediğiniz zaman şaşıp kalacaksınız. Biz de neresindeymişiz bu işin diye. Kendimizi tamamen yani ne kadar yabanda kaldığımızı farkında olacağımız bize hakikati gösterecek. Çok güzel kıssalar anlatılacak, dersler anlatılacak. Allah Teala tekrar kavuşmayı, buluşmayı müyesser eylesin. Amin. Ya Rabbi bütün İslam vatanlarını ve bizim vatanımızı iç savaştan, dış savaştan, kargaşalardan muhafaza eyle. Bütün işgal güçlerini Ya Rabbi İslam vatanlarından ihraç eyle. Geldiklerinden beter şekilde, mahrum bir halde, umduklarını bulmayarak çıkart Ya Rabbi. Bütün Müslümanların derdiyle dertlenelim. Sabaha kalktığımızda bu derdi taşıyalım ki Allah bizi Müslümanlara ilhak etsin, onlardan ayırmasın. Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen onlardan değildir tehdidinden muhafaza buyursun. Amin diyoruz ve Filistin, Lübnan şehitlerimiz için, bütün ehl-i İslam şehitleri için, vatanımızı korumak için, asker polislerimizden şehit olan kardeşlerimiz için, onların da ruhları için El-Fatiha. Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.